Mama kumenyi na maobe Nungkuwana midonu Mede makumenyi na maobe Nungkuwana mipenu Iti kanyope na minyamawo Iti kanyope na mitoma werewe Bibroniye Enti ewebe Mede makumenyi na mawe Enti ewebe Kene wene yombo so Enti ewebe Kene wene yambo zo